ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนปรัชญาทางธรรมชาติของคุณสนแห่งเขาค้อทะเลภูสัมภาษณ์โดยคุณตันหยงสวัสดีค่ะสำหรับฉบับนี้ได้ขอสัมภาษณ์คุณสนชมดีอดีตนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบื้องหลังความสำเร็จของเขาค้อทะเลภูรีสอร์ทธุรกิจที่ยึดปรัชญาความพอเพียงและธรรมชาติมีโอกาสรู้จักคุณสนตอนที่ไปปฏิบัติภาวนากับทางบ้านอารีที่วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อเพชรบูรณ์และในครั้งนั้นพระอาจารย์ยุทธก็ได้พาคณะที่ไปปฏิบัติภาวนาไปเดินป่ากันโดยคุณสนและภรรยาได้เดินทางไปกับพวกเราด้วยถ้ามาที่วัดผาซ่อนแก้วจะพบคุณสนมาทำบุญที่วัดอยู่สม่ำเสมอคุณสนและพระอาจารย์ยุทธจะไปเดินป่าด้วยกันเป็นประจำทั้งคุณสนและพระอาจารย์ยุทธได้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยได้ริเริ่มไม่ให้ชาวบ้านแห่งบ้านทางแดงไปทำลายป่าและทำร้ายสัตว์ป่านี่เป็นคำบอกเล่าของพระอาจารย์ยุทธสวัสดีค่ะคุณสนก่อนที่คุณสนจะมาบุกเบิกเขาค้อทะเลภูทราบมาว่าไปทำธุรกิจด้านก่อสร้างจนประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแต่ทำไมจึงเปลี่ยนอาชีพคะในเมื่อธุรกิจการก่อสร้างก็ไปได้สวย ครับสวัสดีครับคุณตันหยงจริงๆแล้วเรื่องค่อนข้างยาวแต่ขอตอบสั้นๆว่าเมื่อเริ่มทำมาหากินก็คิดว่าตอนนี้เราทำเพื่ออะไรคือต้องการหาทุนสักส่วนหนึ่งเพื่อจะไปทำสิ่งที่เรารักกว่าชอบกว่าและตอนเริ่มต้นทำงานที่เขาเรียกกันว่าธุรกิจผมก็บอกตัวเองและเพื่อนบางคนว่าทำเพื่อจะเลิกทำฉะนั้นการเปลี่ยนอาชีพทำมาหากินของผมจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ได้ยินว่าคุณสนให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคุณสนไม่เห็นด้วยกับเกษตรทุนนิยมที่ใช้สารเคมีจากต่างประเทศแต่กลับเป็นผู้อนุรักษ์ธรรมชาติและทำเกษตรธรรมชาติช่วยเล่าเกี่ยวกับตรงนี้สักนิดค่ะ ครับงานที่ทำปัจจุบันก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าทำเพื่อตัวเองตัวเองคืออย่างไรก็เรื่องคุณภาพชีวิตคือสุขภาพกายและใจนั่นเองแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างตามสมควรดังปณิธานที่ตั้งไว้5ข้อคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารที่ดีมีกายและใจที่ดีมีกิจกรรมที่ดีและมีรากฐานภูมิปัญญาไทยที่ดีสำหรับเรื่องการทำเกษตรกรรมนั้นพื้นฐานคือเพื่อสุขภาพทางกายเป็นสำคัญคนเราทุกวันนี้กินอาหารไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะสารพิษเคมีตกค้างในอาหารคนไทยปัจจุบันบริโภคเคมีพันทางการเกษตรประมาณ2กิโลกรัมกว่าต่อคนต่อปีแล้วเราก็เจ็บป่วยด้วยโรคใหม่ๆพอเจ็บป่วยเราก็ไม่รู้จักใช้อาหารและสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพพื้นฐานได้กลับต้องพึ่งพาต่างชาติเป็นหลักด้วยการเพิ่มเคมีพันเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นมากขึ้นเลยพึ่งตนเองไม่ได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพอาหารที่สำคัญพื้นฐานของมนุษย์คือธัญพืชข้าวผักและผลไม้เป็นอาหารหลักเราต้องผลิตเองเพราะรอบๆตัวเราเขาก็ทำเกษตรเคมีและเพื่อการค้ากันประเภทคนทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำนั่นแหละหรือถึงขั้นคนทำปลูกไม่กล้ากินปลูกให้คนอื่นกินแลกกับเงินใครเป็นอะไรก็ช่างประมาณนั้นจะอาศัยใครก็ไม่ได้เราต้องการอาหารธรรมชาติปลอดภัยจากสารพิษเคมีจึงต้องทำเองคือทำเกษตรธรรมชาติที่เป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปในตัวโดยเรามีหลักการทำการเกษตร5ไม่3ต้องเพื่อให้ได้ระบบนิเวศด้วยโดยเฉพาะดินดีจึงได้อาหารที่ดีคือ5ไม่ 1. ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน 2. ไม่ปลูกพืชชนิดเดียว 3. ไม่เผาหรือตากดิน 4. ไม่ถือพืชและสัตว์เป็นศัตรู 5. ไม่ไถพรวนดินคือเป้าหมาย 3. ต้อง 1. ต้องหลากหลายใกล้เคียงธรรมชาติเดิม 2. ต้องคลุมดิน 3.ต้องปลูกพืชมีกลิ่นแซมและที่สำคัญการทำเกษตรเพื่อตลาดเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมล้วนๆทำให้เกิดระบบลากจูงเกษตรกรเข้าสู่วงจรของระบบโลกและสูญเสียการพึ่งตนเองอย่างสิ้นเชิงต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเครื่องจักรน้ำมันและจ้างแรงงานความรู้ในการทำเกษตรที่สืบทอดกันนับพันปีล่มสลาย จะปลูกอะไรก็ต้องถามร้านค้าหรือนักวิชาการที่มาส่งเสริมจะปลูกอย่างไรฤดูกาลที่เหมาะระยะการปลูกถี่ห่างอย่างไรปุ๋ยเคมีสูตรไหนใส่มากน้อยหรือบ่อยเพียงไรฉีดยากำจัดศัตรูพืชอย่างไรเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นระบบตลาดที่เกษตรกรตกเป็นเบี้ยล่างที่ไร้อำนาจต่อรองโดยสิ้นเชิงกว่าจะได้ผลผลิตก็ต้องเสี่ยงกับการลงทุนถ้าผลผลิตเสียหายก็เรียกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าหากได้ผลผลิตดีก็ไม่รู้จะได้ราคาเท่าไหร่โดยรวมคือไม่คุ้มทุนหนี้สินก็รุงรังคุณภาพชีวิตตกต่ำเสี่ยงโชคหรือเป็นทางกับสิ่งร้าวเฉพาะหน้าไปวันๆเพราะไร้ซึ่งความหวังในชีวิต คือคุณสนก็ไม่ได้ถึงกับต่อต้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกตะวันตกที่เกี่ยวกับสารเคมีเพียงแต่เราต้องรู้จักเลือกใช้สิ่งที่มีประสิทธิผลสูงสุดทั้งต่อสุขภาพผู้บริโภคต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยแบบนั้นหรือเปล่าคะ ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค่ายตะวันตกเป็นผู้นำผมไม่ได้ต่อต้านและก็ไม่ได้เสนอว่าเราต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างในอดีตเพราะโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่เราต้องเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีไม่ให้เทคโนโลยีมาเป็นนายเหนือความเป็นคนต้องรู้เท่าทันและมีสิทธิ์เลือกหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราคือทรัพยากรและภูมิปัญญาของเราแน่นอนในกรอบใหญ่ที่ครอบอีกชั้นหนึ่งคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนที่สุดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีเป็นความเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติมากขึ้นของมนุษย์และนำมาใช้ให้ความสะดวกสบายทางกายมากขึ้นดูแล้วมนุษย์น่าจะมีความสุขมากขึ้นมีเวลาเรื่นรมสร้างสรรค์แบ่งปันกันมากขึ้นแต่หากเป็นเช่นนั้นไม่เรากลับมีเวลาน้อยลงวุ่นวายทุกข์ใจมากๆและไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นสุขเสียทีตะเกียกตะกายเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้เป็นของคนส่วนใหญ่แต่เป็นเพียงเครื่องมือของคนส่วนน้อยนิดที่แสวงหาความร่ำรวยและอำนาจสังคมปั่นป่วนวุ่นวายไร้ความสุขทั้งคนมั่งมีและยากจนยิ่งยุคปัจจุบันความรู้ในการทำมาหากินของมนุษย์กลายเป็นสมบัติที่ไม่อาจแบ่งปันกันได้มีกฎหมายสิทธิบัตรมารองรับความละโมบของมนุษย์มันน่าเศร้านะครับเราลองคิดง่ายๆถ้าความรู้เป็นของสังคมอะไรจะเกิดขึ้นสังคมมนุษย์ก็จะไม่ต้องเหมือนเดี๋ยวนี้อาจจะดูเพ้อฝันแต่อย่าเพิ่งพูดคำว่าไม่ได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำในแง่สารเคมีทางการเกษตรผมต้องบอกตรงๆว่าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้และเรามีทั้งวิธีการภูมิความรู้และทรัพยากรที่เหมาะสมกว่าอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการใช้เคมีพันธุ์ทางการเกษตรมีเหตุผลเพียง2ประการคือประการแรกเกิดจากความไม่รู้ประการที่2เกิดจากการมีผลประโยชน์ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งพูดง่ายๆว่าเคมีสักเม็ดหรือสักหยดเราก็ผลิตเองไม่ได้แต่ต้องนำเข้าทั้งที่เรามีปุ๋ยอินทรีย์จากความหลากหลายของประเทศเราที่เราเคยใช้ในอดีตเราก็ทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้เคมีพันนับพันปีแน่นอนผมไม่ปฏิเสธวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างมีจังหวะก้าวบางคนอาจพูดว่าตอนนี้ปุ๋ยอินทรีย์เราไม่พอก็ถูกนะเพราะเกษตรกรรมบ้านเราเป็นเกษตรเคมีในประเทศเกือบ 100% แล้วเปลี่ยนทีเดียวมันจะพอใช้ได้อย่างไรแต่เราต้องเริ่มต้นทำกันจริงจังและมีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนบนพื้นฐานความเป็นจริง แล้วช่วงแรกที่บุกเบิกเขาค้อภูทะเลเป็นยังไงบ้างคะทราบว่าช่วงนั้นมีอุปสรรคทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาหญ้าคาที่ทั้งไถทั้งเผาก็ไม่หมดสักที ความใฝ่ฝันมันงดงามเสมอครับแต่ความจริงก็ต้องมีอุปสรรคให้คิดให้แก้คงเป็นธรรมดาของการทำงานกระมังตอนเริ่มต้นก็วาดฝันแต่พื้นที่มีหญ้าคาทั้งหมดต้นไม้ใหญ่เรียกว่าแทบไม่มีเลยคนทำเกษตรหรือทำรีสอร์ทต้องไม่ชอบแน่ๆการปราบให้หญ้าคามันหมดไปจึงเป็นความจำเป็นการเผาการไถก็เป็นความรู้ที่เห็นทำกันอยู่แต่เมื่อฝนตกลงมามันก็งอกงามขึ้นมาอีก2ปีก็แล้วมันไม่สำเร็จจึงหาวิธีใหม่คือวิธีที่ทันสมัยที่สุดด้วยการใช้เคมีพันธุ์มาฉีดพ่นฆ่าหญ้าเหมือนคนยอมจำนนทั้งที่ไม่อยากใช้และตระหนักในอันตรายของสารเคมีอยู่ก็ตาม ผลลัพธ์คือไม่สำเร็จเช่นกันยาขาก็เจริญเติบโตเหมือนเดิมจุดนี้ครับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางความคิดที่สำคัญของผมเกิดการประมวลภาพทั้งหมดของประสบการณ์ทำให้ตระหนักในความจริงว่าความรู้ที่เรารู้เกี่ยวกับการปราบยาขาที่ทดลองทำตามกันมามันล้มเหลวแล้วมันใช่ความรู้ที่ควรจะยึดไว้ไหมเมื่อเราลอกสิ่งที่เรียกว่าความรู้นั้นทิ้งไปให้ใจเราว่างจากม่านควันแห่งความรู้ก็ตระหนักถึงความจริงหรือเห็นความจริงมากขึ้นในป่าไม่มีหญ้าคาสักต้นที่ดินตรงนี้ในอดีตก็ไม่เคยมีหญ้าคาเพราะเป็นป่าและก็ไม่เคยมีใครเอาหญ้าคามาปลูกเลยแต่ทำไมปัจจุบันหญ้าคาจึงเต็มไปหมดเพราะเราตัดไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาทิ้งหมดเพื่อทำเกษตรแบบใหม่หญ้าคาก็มาโดยนิเวศหรือตามธรรมชาติของเปลือกโลกเพราะหญ้าคาชอบแดดจัดและมาทำหน้าที่คลุมดินป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและรักษาความอุดมของดินตามสภาพของหญ้าคานี่คือสัจจะจึงได้คิดว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เราเป็นเพียงผู้อาศัยเปลือกโลกนี้อยู่เราทำไมหลงไปในความรู้ไม่เอาความจริงมาพิจารณาคิดได้ตรงนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อต้องการร่มเงา3ปีต่อมาหญ้าคาแทบไม่มีเหลือโดยไม่ต้องไถเผาหรือใช้สารพิษเคมีมาฆ่าเลยกลับได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเกินกว่าที่คิดและประหยัดเงินทองไปได้อีกมากตรงจุดนี้ทำให้เกิดสำนึกธรรมชาติคือครูของเราอาหังการว่าตัวเองแน่ก็ลดลงแทบจะคุกเข่าคารวะแผ่นดินสำนึกในดินน้ำฟ้าที่ให้ชีวิตเราและยังดูแลเราให้ดำรงชีวิตอยู่จนกว่าจะจากโลกนี้ไปเราได้อาศัยทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในการดำรงอยู่ทั้งสิ้นความรู้สึกสันติเบิกบานรื่นรมย์และอิสรภาพก็เข้ามาแทนที่ความก้าวร้าวร้อนรนวุ่นวายก็จางลง ฟังตรงนี้แล้วได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาเชียวค่ะ ครับเมื่อเราถือธรรมชาติเป็นครูก็จะเกิดนวัตกรรมทางความคิดและการปฏิบัติให้สอดรับกับกฎธรรมชาติก็ตามมาชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ค่ะเพื่อให้เข้ากับคำถามที่แล้วได้เคยอ่านที่คุณสนกล่าวกับนิตยสารเล่มนึงว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินความรู้ของมนุษย์เราก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับธรรมชาติถ้าเราให้ธรรมชาติเป็นครูของเราที่จะเรียนรู้ในด้านการทำงานถ้าเราเพียงแต่เปิดใจไปเรียนรู้เขาเข้าใจและเห็นความจริงเราก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกด้านรวมทั้งวิธีคิดต่างๆด้วยขอให้ขยายใจความหน่อยค่ะกับข้อความดังกล่าวที่ว่านี ้ครับธรรมชาติยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้อายตนะทั้ง5คือหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสมาวัดได้หูสัมผัสได้เท่าที่เครื่องรับของหูจะอำนวยตาเห็นได้เท่าที่การมองเห็นจะอำนวยจมูกจะสัมผัสสัมผัสกลิ่นได้เท่าที่การรับรู้กลิ่นของจมูกจะอำนวยลิ้นสัมผัสรสได้เท่าที่ต่อมรับรสจะอำนวยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เท่าที่กายสัมผัสจะอำนวยมันมีข้อจำกัดมากเหลือเกินเมื่อพิจารณาธรรมชาติรอบกายและห่างจากกายเราไปอีกเรายิ่งไม่รู้เรื่องหรือถ้ารู้ก็น้อยมากหากเพียงเรามาพิจารณาหยาบๆทางกายภาพเราก็พอรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วไม่ใช่หรอพิจารณาเพียงขนาดเราก็หมดขนาดไปเลยในเชิงเปรียบเทียบลองดูขนาดของโลกช่างใหญ่โตเมื่อเทียบกับตัวเราแต่เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ล่ะดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกเรามากมายมวลของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมกันไม่ถึง1ใน100ของมวลดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์เป็นเพียงฝุ่นธุลีของเอกภพเท่านั้นเองแล้วถามว่ามนุษย์แต่ละคนใหญ่แค่ไหนคงต้องเอาจิตมาวัดหรือมาตระหนักรู้จึงจะรับรู้ความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณของธรรมชาติได้ในอีกมิติของธรรมชาติพิจารณาทางกายเราเป็นผลิตผลของธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติให้ชีวิตเราให้การดำรงอยู่แก่เราหรือใครไม่อาศัยธรรมชาติตั้งแต่เกิดจนตายเอาแค่ข้าวที่เรากินไม่มีดินน้ำฟ้าเราก็ไม่มีข้าวกินเราก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้และธรรมชาติยังกำหนดให้เราสลายไปตามเหตุปัจจัยอีกด้วยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมทางธรรมชาติแล้วเราจะมีดินน้ำฟ้าที่เหมาะให้มนุษย์เกิดมาหรอและเมื่อเกิดมาแล้ว เราก็ดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยของธรรมชาติอีกดังคำกล่าวที่ว่ามีสิ่งหนึ่งจึงได้มีอีกสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วสรรพสิ่งคือหนึ่งเดียวกันและในที่สุดเราก็สลายไปตามธรรมชาติกลับสู่ดินอีกเช่นกันอย่างนี้เราจะเห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่ไหมเรื่องสึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและต่างๆก็ดูจะธรรมดานะแน่นอนว่าความจริงทางธรรมชาติสุดประมาณความรู้ที่เป็นสัจจะดำรงอยู่เป็นสภาวะธรรมของเขาเองแต่สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ที่เป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มันน้อยนิดเดียวเมื่อมาเทียบกับความจริงที่ดำรงอยู่แล้วเรายังไม่พบไม่รู้จักเปรียบเหมือนถนนที่มีหลายโค้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ก็เห็นเพียงสุดโค้งโค้งหนึ่งแต่ความจริงทางธรรมชาติคือถนนที่มีจำนวนโค้งสุดขนานนับการถือธรรมชาติเป็นครูจึงเป็นการเรียนรู้แก่นความจริงเป็นการเรียนรู้ให้เกิดปัญญานั่นเองกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็คือกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งแน่นอนรวมถึงชีวิตด้วยในโลกมนุษย์ปัจจุบันมีความขัดแย้งที่ตรงข้ามกันสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของธรรมชาติและอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเพียงผลิตผลหรือส่วนหนึ่งของธรรมชาติและทั้งสองความคิดนี้ก็กำหนดวิถีที่ต่างกันกลุ่มแรกก็มองว่าธรรมชาติเป็นสมบัติที่ขึ้นต่อมนุษย์มนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้อย่างไร้ขอบเขตรวมถึงเอาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันเองกลุ่มนี้มองสันนิภาพคือคนอื่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเท่านั้นจึงเกิดความรุนแรงเอารัดเอาเปรียบและการทำลายล้างกันแย่งชิงกันเป็นสรณะอีกกลุ่มจะต่างกันตรงที่ตระหนักว่าชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงอยู่มนุษย์จะต้องดูแลธรรมชาติถ้าธรรมชาติถูกทำลายก็คือเดือดร้อนไม่เป็นสุขไปด้วยซึ่งรวมถึงการพึ่งพามนุษย์ด้วยกันด้วยเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติจึงดูแลเราเราเกื้อกูลผู้อื่นผู้อื่นย่อมเกื้อกูลเรากระบวนทัศน์นี้จึงเกิดความสงบสันติเกื้อกูลพึ่งพากัน ทุกวันนี้มนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติจนเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกเริ่มละลายโยงใยไปยังปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ปัญหาสึนามิปัญหาพายุร้อนและอื่นๆจากสิ่งที่คุณสนกล่าวในข้างต้นน่าจะมีประโยชน์ในการมาเริ่มต้นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะจุดวิกฤตไม่รู้ว่าจะสายเกินไปหรือยังช่วยคอมเมนต์ตรงนี้หน่อยค่ะ เราไม่อาจใช้คำว่าเรารักธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นในทางจิตวิญญาณของเราต้องตระหนักรู้ว่าเราเป็นธรรมชาติและธรรมชาติเป็นเรามีหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นความเกี่ยวพันกันผลกระทบสิ่งหนึ่งย่อมกระทบอีกสิ่งหนึ่งเสมอมันแยกกันไม่ได้คำว่าทำลายมันชัดเจนในตัวเองว่าเรากับธรรมชาติมันแยกกันเราจึงกล้าทำลายธรรมชาติเพราะไม่รู้ว่าเป็นการทำร้ายตัวเองเหมือนกันในทำนองเดียวกันคำว่ารักธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเพียงการปลอบประโลมให้ธรรมชาติดำรงอยู่เพื่อรับใช้เราต่อไปเท่านั้นมันก็ยังแยกกันระหว่างเรากับธรรมชาติอยู่ดีมันยังแคบเกินไปวิธีการปฏิบัติจึงไม่ถึงแก่นในความเห็นผมผมยังย้ำถึงกระบวนทัศน์สองอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเราเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้หรือเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวกับเอกภพนี้การทำให้คนตระหนักรู้ถึงกระบวนทัศน์ที่สองนี้ย่อมมีพลังและตรงเป้าที่สุดคำถามว่าการเริ่มต้นที่จะบรรเทาวิกฤตทำอย่างไรผมก็ย้ำอยู่เรื่องเดิมนะครับมนุษย์กำลังเดินทางผิดพลาดมุ่งสู่การทำลายสายพันธุ์ของตัวเองด้วยการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจหนักหนากว่าการเอาเปรียบกันหรือรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์เช่นทุกวันนี้และดูไม่เบาลงเลยมีแต่จะหนักหนามากขึ้นด้วยความไม่รู้ป่วยการนะครับเรื่องที่คนทั่วไปฝากความหวังว่าระบบอย่างนั้นระบบอย่างนี้จะมาแก้ปัญหาได้ต้องคิดค้นระบบต่างๆนานาเอาเข้าจริงระบบต่างๆในโลกนี้ก็ไม่เห็นสำเร็จผลผู้คนมีทุกข์มากขึ้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่อยหรอลงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนอื่นผมว่ามันเป็นทางตรงที่สุดครับบางคนก็แค่อาศัยระบบมาปลอบประโลมความอ่อนแอของตนโลกนี้รัฐนี้สังคมนี้ต้องมีระบบอย่างนี้ถึงจะดีแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะได้ทำอะไรเป็นรูปธรรมกับเป้าหมายแล้วหรือยังใช่ครับผ ผมชอบเรื่องวิถีชีวิตชอบปัจเจกเป็นหนทางแก้ปัญหาต้องเจรนายปัจเจกให้ถึงที่สุดเราต้องเปลี่ยนตัวเราไม่ใช่ระบบจึงจะเป็นความยั่งยืนและสันติไม่บังคับกะเกณฑ์ใครได้แค่ไหนก็แค่นั้นขอให้เต็มที่ก็แล้วกัน ที่เขาค้อทะเลภูมีคำขวัญว่าพึ่งตัวเองได้ค้าขายเป็นโดดเด่นเพื่อสังคมอยากจะขอให้คุณสนช่วยขยายความประโยคดังกล่าวค่ะ ก็ง่ายๆครับเราทำงานเพื่อการดำรงชีพและอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมด้วยและก็ยอมรับว่าการค้าขายเป็นวิถีหนึ่งในการทำมาหากินในปัจจุบันผมมองว่าใครหรือสังคมใดพึ่งตนเองได้จะมีความสุขมากทั้งจิตวิญญาณและทางกายลองคิดสิครับว่าถ้าชีวิตเราฝากไว้กับคนอื่นในวันหนึ่งหากไม่มีคนอื่นแล้วเราจะอยู่ยังไงกับความคิดพึ่งตนเองให้ได้แม้ไม่มีใครก็ตามเราจะมีพลังมหาศาลศักยภาพในตัวเราที่ถูกพันธนาการไว้จะได้รับการปลดปล่อยความสุขความสงบความเอื้ออาทรต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นจะตามมาชีวิตก็จะง่ายขึ้นแน่นอนว่าเราต้องเริ่มจากการคิดให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะไปจัดระบบเกิดวิถีชีวิตของตัวเองอีกต่อหนึ่งและผมยังเชื่อเสมอว่าคนที่พึ่งตัวเองได้ทางจิตวิญญาณจะพึ่งตัวเองได้ทางเศรษฐกิจด้วยชีวิตจะมีความทุกข์น้อยและเกื้อกูลกันอย่างน้อยก็อยากให้คนอื่นมีความสุขทำนองเดียวกับตนการพึ่งตนเองได้ไม่ได้หมายความว่าต้องรวยหรือจนแม้ร่ำรวยทางเศรษฐกิจอาจพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะพึ่งแต่สมบัติแล้วเป็นทาสของทรัพย์ก็ไม่ใช่การพึ่งตนเองในมิตินี้การพึ่งตนเองในเชิงทำมาหากินหรือเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวัตน์พัดแรงมากแรงจนทำให้เราไม่มีเวลาพิจารณาความจริงบางทีเราพอจะเห็นแต่ไม่กล้าย่างก้าวออกมากลัวความแปลกแยกกลัวความไม่เคยประเทศไทยมั่งคั่งด้วยทรัพยากรมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทำให้เราได้อาศัยอยู่กินมานานนับพันปีแต่กลับล่มสลายเพราะเราไม่อยากเป็นเราอยากเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้ประเทศนู้นประเทศนี้มีแต่จะตามเมื่อตามย่อมไม่ทันหากเราไม่คิดสร้างสรรค์ทรัพยากรและภูมิปัญญาของเราหรือเจรนายให้โดดเด่นในที่สุดเราก็จะไม่รู้จักตัวเองการจะพึ่งตนเองได้ต้องรู้จักตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันคือพื้นฐานของความสำเร็จผมจึงคิดว่าการทำมาหากินของผมต้องรู้จักใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานในการทำงานหากไม่พอก็ต้องบูรณาการจากภายนอกและต้องรู้เท่าทันการหมุนการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยในเรื่องค้าขายเป็นการทำงานมีองค์ประกอบหลายอย่างเราทำครบวงจรตั้งแต่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อจะเป็นนายของงานเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้าขายเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมในยุคสมัยนี้ภาพการค้าขายมักไม่ค่อยดีนักหน่วยงานของรัฐมองว่าพวกพ่อค้าเอาเปรียบกลุ่ม NGO ก็มองว่าเริ่มหาผลประโยชน์ไม่เสียสละเป็นต้นแต่เราน่าจะพูดถึงการค้าขายที่เป็นธรรมมากกว่าการปฏิเสธอาชีพที่มีอยู่จริงย่อมไม่สอดคล้องความเป็นจริงทำนองนี้แหละครับจึงต้องมีคำว่าค้าขายเป็นแทรกเข้ามาด้วยถ้าปลูกพืชได้ผลผลิตแล้วไม่แปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มเมื่อได้สินค้าแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนงานของเราก็ต้องไปฝากไว้กับคนอื่นโอกาสจะพึ่งตนเองได้ก็น้อยลง แล้วเขาค้อทะเลภูตอนนี้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณสนแล้วหรือยังคะที่นี่ทำครบวงจรในประเทศไทยซึ่งมีตั้งแต่เกษตรกรรมรีสอร์ทเลือกสวนไร่นาโรงงานผลิตยาอาหารเครื่องสำอางสิ่งประดิษฐ์และเป็นศูนย์สุขภาพที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง ครับก็พอได้นะเราก็อยู่ได้และพอจะเกิดประโยชน์อย่าอวดว่าประเทศไทยเรามั่งคั่งนะเราพึ่งตัวเองได้จริงๆนะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้คิดแบกโลกหรอกครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นตามแต่เหตุปัจจัยจะเป็นไปจริงๆแล้วทางวัตถุที่จับต้องได้ใครๆก็คงทำได้และมันไม่ยากเกินไปถ้าเราคิดได้ก็แค่แปลงความคิดมาเป็นรูปธรรมแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการทำงานของเรานั้นจะพัฒนาตัวเองไปด้วยได้อย่างไรตรงนี้กับสำคัญกว่าฉะนั้นจะวัดความสำเร็จในงานที่จับต้องได้ ก็ถือว่าพอได้แต่พอวัดการพัฒนาตัวเองก็ถือว่ายังห่างไกลเหมือนท่านพุทธทาสสอนไว้ว่าความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของคนวัดกันที่ใครทุกข์น้อยกว่ากัน คุณสนเรียนจบทางด้านนิติศาสตร์มาแต่งานที่ทำทุกวันนี้เป็นคนละสายอาชีพต้องอาศัยประสบการณ์อย่างไรคะจึงทำได้ดีเพราะสิ่งที่ทำอยู่เป็นงานที่อาศัยองค์ความรู้หลากหลายเชียวค่ะ คงเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทไม่ใช้วิชาชีพทำนองนั้นล่ะครับงานที่ทำก็หลากหลายเหมือนชีวิตที่ต้องมีองค์ประกอบหลากหลายถ้าเอาตำรามาจับคงจะตกแน่เลยเขาบอกให้เชี่ยวชาญจึงจะทำการสำเร็จผมเป็นประเภท generalist นะครับวันหนึ่งลูกสาวมาถามว่าสมุดรายงานจะกล่าวว่าพ่อทำอาชีพอะไรลูกยังงงเลยครับแต่ผมว่างานผมมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่เราเลือกมันเลยมีพลังทำแต่ก็ไม่รับรองว่าจะไม่เบื่อนะครับจริงๆแล้วผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างหรอกครับผมทำอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพกายใจและสิ่งแวดล้อมผมอาจจะได้เปรียบสักหน่อยตรงที่ผมเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนและมาเรียนในเมืองเห็นวิถีทั้งสองแบบสัมผัสความลำบากของผู้คนและความเหลือเฟือของคนอีกกลุ่มรู้จักดินรู้จักฟ้าประมาณนั้นสัมผัสทรัพยากรชนบทและเทคโนโลยีของเมืองผมคิดว่าผมเป็นสะพานเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตในเชิงเทคโนโลยีและเชื่อมความเป็นบ้านนอกกับเมืองประสบการณ์เป็นความรู้ให้เราทำงานอย่างที่เป็นอยู่ได้ครับ ได้ยินว่าคุณสนและภรรยาเรียนหนังสือเก่งทั้งคู่การเป็นคนเรียนเก่งมีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานดังทุกวันนี้ด้วยหรือเปล่าคะ ผมคิดว่าการเรียนเก่งคงไม่ใช่สิ่งสำคัญขนาดนั้นนะครับและผมก็ไม่ได้เรียนเก่งแต่สอบไม่ตกอะไรทำนองนั้นครับผมไม่ค่อยได้เข้าเรียนหรอกครับถ้าไม่บังคับกันจริงไม่ค่อยเห็นในห้องเรียนหรอกครับแต่ชอบเรียนรู้และทำสิ่งที่ตัวเองชอบเสมอหรือหาช่องทางสร้างทางเลือกเพื่อค้นหาตัวเองอยู่เสมอ ถ้าไม่ใช่เกิดจากที่ความเป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียวอยากจะให้คุณสนช่วยให้ความรู้กับทางนิตยสารค่ะว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ทำงานประสบความสำเร็จดังทุกวันนี้คะเพราะทราบมาว่าคุณสนเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องท่านหนึ่ง ครับก็อย่างที่ตอบไปแล้วว่าสร้างช่องทางให้ตัวเองการจะสร้างช่องทางหรือทางเลือกก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนและศึกษาสิ่งภายนอกมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วตั้งใจเอาจริงผิดถูกต้องสรุปให้ได้ที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถส่วนบุคคลด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรกับคำว่าสำเร็จนักเพราะทำงานที่ชอบก็ยังมีความทุกข์ให้ทดสอบตลอดยังห่างคำว่าสำเร็จนะครับถ้าประสบความสำเร็จน่าจะหมายถึงงานที่เราทำได้พัฒนาตัวเราเองไปเรื่อยๆให้มีความทุกข์น้อยๆแต่ก็ยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ครับเรื่องรักความเป็นธรรมก็คงเคยคิดว่าตัวเองรักความเป็นธรรมประเภทเอาชีวิตเข้าแรกก็ติดดีประเภทหนึ่งนะครับติดดีติดไม่ดีก็รุนแรงได้ทั้งนั้นดังนั้นไม่เอาดีกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นดีชั่วก็ให้พอรู้ตัวให้ความเป็นธรรมกับตัวเองและพัฒนาตัวเองเป็นหลักมันเป็นทางตรงของชีวิตไม่เสียเวลาชีวิตที่คิดจะพัฒนาคนอื่นแล้วลืมตัวเองไป คุณสนได้ใช้หลักธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างไรบ้างคะดังหัวข้อที่ว่ายึดหลักปรัชญาความพอเพียง น่าจะเป็นเรื่องการพึ่งตนเองนะครับดังคำพระที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถการพึ่งตนเองเป็นเรื่องของการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณความกล้าหาญความเป็นอิสระและสันติ ความจริงธรรมะก็คือธรรมชาติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวสามารถเป็นครูสอนเราได้ถ้าเราเพียงแต่จะเปิดใจเรียนรู้เขาดังที่คุณสอนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นนิสัยการเป็นคนช่างสังเกตและเปิดใจเรียนรู้นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเช่นคุณพ่อคุณแม่สอนหรือว่าเรียนรู้เอง คงจะเป็นชีวิตวัยเด็กหรือเปล่าไม่ทราบที่หล่อหลอมผมให้มีจริตเกี่ยวกับธรรมชาติจากการได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเล่นซุกซนการกินการอยู่การช่วยครอบครัวในอาชีพการงานล้วนแวดล้อมด้วยป่าเขาลำนาวไพรสรรพชีวิตในป่าดงฝนเป็นฝนฟ้าเป็นฟ้าแดดเป็นแดดดินเป็นดินมักกลุ่นอยู่ในห้วงคิดคำนึงเราเกิดจากพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวช่วยเลี้ยงชีวิตเราทำนองนั้นอะไรๆมันก็มาจากดิน มีน้ำมีฟ้าประคับประคองให้เจริญเติบโตเห็นข้าวถั่วงาจากเมล็ดงอกเป็นต้นเติบโตเก็บเกี่ยวช่างมหัศจรรย์ในความธรรมดาของธรรมชาติและเราก็ได้อาศัยได้มีชีวิตอยู่ประกอบกับกิจกรรมที่ไม่ห่างหายตลอดมาคือการร่วมกิจกรรมดูนกดูดาวเดินป่าเป็นประจำยิ่งได้ทำงานที่เขาคอทะเลภูก็ถูกดินสอนเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังพอได้อ่านหนังสือท่านพุทธทาสสอนว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ประทับใจมากและอยากเรียนรู้อันเป็นจุดเริ่มต้นเปิดใจให้สนใจธรรมะครับทั้งที่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อน อนุโมทนากับคุณสนด้วยนะคะที่มีนิสัยความเป็นคนละเอียดช่างสังเกตทางศาสนาพูดกล่าวว่าผู้ที่มีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีพื้นฐานเก่าในด้านการภาวนาซึ่งปัญญาดังกล่าวนี้จะมีประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและการเจริญสติค่ะครูอาจารย์เคยเทศสอนว่าแม้กระทั่งการเจริญสติก็ต้องอาศัยการหมั่นคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆเช่นกันและอย่าเชื่ออะไรโดยใช้ศรัทธานำหน้าปัญญาเพียงอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วคุณสนมีกรอบหรือเกณฑ์อย่างไรบ้างในด้านการทำงานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมคะ ผมเป็นคนไม่มีกรอบก็ว่าได้ชอบเอาใจเป็นตัวตั้งใจต้องพร้อมคอยสังเกตใจตัวเองเป็นหลักทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าดีขึ้นสักนิดก็จะดีใจและไม่โทษตัวเองเพียงแต่รู้ว่าปัญญาเราแค่นี้เราถึงทำได้แค่นี้อะไรจะเกิดจะเป็นก็ต้องยอมรับความจริงไม่ค่อยฝืนวิถีชีวิตก็ชอบความเรียบง่ายและธรรมดาวันไหนกินน้อยใช้น้อยก็มีความสุขที่ไม่รบกวนโลกนี้มากเกินไป ทำไมคุณสนจึงชอบการเดินป่าคะและได้เรียนรู้อะไรจากธรรมชาติบ้างที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ ทำไมชอบเดินป่าก็ตอบยากเหมือนกันถ้าชวนเดินป่ากับเดินห้างก็เลือกป่าก่อนแน่คงเป็นความผูกพันมั้งครับเหมือนได้กลับสู่มาตุภูมิป่ามีชีวิตมีเรื่องราวให้เรียนรู้มากมายเป็นสัจจะเป็นความธรรมดาดีจึงให้ความสงบรื่นรมและสันติบางครั้งความรู้สึกเหมือนจะหลอมรวมตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับป่าเขาลำนาวไพรไปเลยแน่นอนว่าการเดินป่าต้องมีสุขภาพที่ดีพอสมควรถ้าใจพร้อมกายไม่เกเรก็สมบูรณ์แบบละแม้เราจะรักและชอบการเดินป่าเป็นทุนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความทุกข์เพราะการขึ้นเขาลงห้วยทางเดินไม่สะดวกฝนฟ้าอาหารไม่สะดวกสบายแต่ในความไม่สะดวกมันก็มีความสุขได้เมื่อทุกคราวใดก็ลองยิ้มดูมันก็ไม่เลวเลยนะครับรสชาติของชีวิตมันมาแล้วมันก็ไปมาหยอกล้อเราเล่นอย่างเดินในพื้นที่ที่เป็นภูเขาเห็นยอดเขาเราอาจใจฝ่อพอมาพิจารณาความจริงก็เห็นว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้การเอาอนาคตมาปนปัจจุบันมันก็ท้อก็ทุกข์ต้องถือสุภาษิตเดินป่าของพี่น้องม้งที่ว่าภูเขาไม่เคยสูงเกินตาตุ่มของเราหรือจะกินข้าวให้อิ่มให้หมดจานก็ต้องกินทีละคำเพราะปัจจุบันแต่ละย่างก้าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเดินผ่านเขาสูงหนามเกี่ยวอุปสรรคต่างๆเอามาคิดตลอดทางว่าลำบากเหนื่อยทั้งที่มันผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องรองอยู่กับปัจจุบันและอีกอย่างทางลาดลงเดินสบายเหนื่อยน้อยก็อย่าหลงระเริงเพราะขณะที่เราเดินลงแสดงว่าเรากำลังจะปีนขึ้นเขาชันข้างหน้าและขณะที่เรากำลังปีนเขาสูงเราก็กำลังก้าวย่างสู่ผืนดินที่ลาดต่ำลงชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้นเอง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสนมากค่ะที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานและข้อคิดทางธรรมะให้กับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวทำให้พวกเราได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบธรรมชาติปรัชญาความพอเพียงและพึ่งตนเองรวมทั้งได้เห็นแบบอย่างวิถีชีวิตของนักธุรกิจและเกษตรกรที่มีคุณภาพอีกท่านส่วนเนื้อหาของคอลัมน์นี้สำหรับฉบับหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตรและ ฮาร์ปิลันท์